إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لباش حمد سنا وسباس بوخواي پروردگار، درود وصلاوات لبو دیداری خوشویست و نوری چاوان محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم. براو خوشکی مسلمانم، لخومو لئوی بریز دپرسم، امرو چندیک لوحی خوای پروردگار من لجیان من دا رنگی داوت و کار من پیکر دوا. براو خوشکی مسلمانم، آیا امرو نویشی بیانید که گورترین نویشکانی هفته لمزگوتا و بجماعت کردوا؟ هل صلیت اليوم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم او رو صلاوات لدی داری خوشویست من داوا؟ امرو سورتی کهفت خویندوا؟ امرو خود شور دو خود بون خوش کردو وک برز را گرتنی عبادتی روشی جمعه؟ مسلمانانی عزیز، دورن با پیکوا بچینا خزمت ناسینی امتی کی دیکا، امتی اکتواوا بستو پا بندن با وحی خوای پروردگاروا. همو جیانیان وحی خوای پروردگار آراستی دکاو، دجين بوحي خوا، دجين بوحي خواي پروردگار. پيك و امتيك تان پيدا ناسينم كخاوني شارستانيتن، امتيكن سربخوان، حكومتكيان سربخوايا سربخويا، همو جيانيان پرا للسرخويو لهيمني. امتيك تان پيدا ناسينم امرو كوحي خواي پروردگار جيانيان ريك دخات، بوحي خواي پروردگار هنگاو هل دگرن. او امتيا خاوني پلانن، خاوني نخشن، خاوني كارن. او امتيا زانستي توقع نك فقهي واقع، بلكو فقهي توقعيان هيا، زانستي پیشبيني كراو، امتيكي وردبين و دوربينن. بله امتی اکن زور دیشی گندالین، زور دیشی مشخورین، امتی اکن خلکی خیانتکار، خلکی بیهوش، خلکی سرخوش لناوی عنده جگه نابیت و سزای دادن. بله امتی اکن که وحی خوای پروردگار آراسته اندکات بای جیانیان بوجوره. رنگ پرسیار بیلای ایوی برز، اخو كام امتو كام حكومتو دا صلاته لسر زويدا آبم جور جياني ريك خرابي وخاوني ام پلانو نخشو برنامه بي؟ دباكيو بگرين لوحي خواي پروردگار، دبابچين خزمتي قرآني پيروز كخوا سبحانه وتعالى لقرآني پيروز دا فرميت، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لم هفت يدا هذا خلق الله درس كراويك لدرس كراوكاني خواي پروردگار أمتك لأمتكاني خواي پروردگار بيتان دناسينم فيه آيات بينات جيانيان هرهم آيات دصلات بلقو نشاني قدرتي خواي مهربان جل جلاله كأويش بريتيا لا أسراري هنگو هنگوين نهيني أم درس كراوي خواي پروردگار كخواي پروردگار لو آياتان داد فرميه وأوحى ربك إلى النحل خشكي مسلمان براي مسلمان خواه دفرميت وحي من كرد بو هنگ كواته هرچي اعجازو قوريو پلانو نخشي جياني هنگ هيا لير وسترچاو دقريت كخواي پروردگار لنيو زندوركاني ديكدا هنگي حل بجاردوو وحيكي غريضي وحيكي إلهامي وحيكي فطري يعني وحيكي برمجة كردن كخوا سبحانه وتعالى برمجي هنجي كردوا وحي بو ناردوا خواي پروردگار دا فرمي وحي من كرد بو هنج كمالي يكمي شاخ كان بيت نكهم شاخ كان بلكو دا فرمي من الجبال شاخ سخت كان او شوناني كخواي پروردگار بوحي آراستيان دكات مالي دومتان بريتية لنيو دار مالي سيمتان ومما يعرشون اويك دكون دستي مروفكان خانوتان بودروز دكان بهمو جوركاني خانوي سردم لقرو لدار فرماني خواي پروردگارو دبي ام مخلوقية لبردستي مروفكان دا مسخر بيو خزمت بمروفكان بكات پروردگار من ده فرمی پاشان دوای دروس کردنی مال دوای هبونی خانو اینجا برون بخون نه فرمی بخون و برون بخون من کل الثمرات برون بروبومی گلکان ببی جاوازی رنگی گلکان همو گلکان همو بروبومی گلکان و گجوگیاکان ایو برون لی بخون بلام فسلوکی سبول ربك ذللا رقا و ربازه كخواي پروردگار بوي دياري كردون آراسته داندكات بوجوره رقا بگر نبر بوجوره كخواي پروردگار برمجه لمشكي ايو داجه جير كردوا كدبه چون هنگاو حل بگرن چون بفرن بوكو كرنوا يقولاكان پاشان خواي پروردگار دفرمي لسنجي امانه دا هنگوين اك ددري با ايو که خاونی چندین رنگی رشو زردو سپیو چندین رنگی دی که یا ام هنگوین فیه شفاء للناس شفاء با انسانیت با مروفایتی ببی جوازی این فی ذالک لآیه باز کردنی هنگ ناس ناسینی هنگ دتگینی با آمیرکی که اللایا دتگینی با خالقکی که اللایا ورد بدروا لروانگی ام مخلوق و خالق که اللایا باش بیناسا کسیک بیردکات ولا مخلوقاتی خوای پروردگار خاونی عقل و جیری بی خاونی هستو بیری چی ورد بی با قلبون ولا دسالاتی خوای مهربان دور المسلمانانی عزیز بالا خزمتی ام آیت پیروزه دا لبرانبر ام مخلوقی خواهی پروردگار دا پیک و بجیریانا حلوسته بکین تا ایستا اوی ناسرا و دوانزه هزار جار هنگ لسر زوی دا ناسین را و یک هنگ سی هزار مولولا يان دمار بزماني طبي لخود قريت هنجش وك ميرو لا تنها خاوني دو تشاونيا بلكو هنجا كان خاوني دو تشاوي زور تايبتن لسروا كأم تشاوانيان بكار دينن بو استشراف مستقبل بو دابين كدني بجيوي خويان بو دوزينوي جشوجياو قلو قلبون خوشكان چندك دور بن خواي پروردگار بمجور خلقي كردون بله هنگكان شاجنيان هيا شاجنكانيان روجانا 2000 هيل كدادنيت هنگ خواي پروردگار بجوريك دروسي كردوكا چندین کیلومتر دروات رگاشی لیتیک ناچیو دگریت و چگاکی خوی بله شاجنکان هاو کاتی که هاو سرگیری دکن خوای پروردگار بجور یک دروسی کردون که شاجن دیت در و کاتی که بیوی لگل نیرینه یکی هنگ دا پیک و کوب بنوا بو اوی دریجه با گرادانان و جیانی هنگکان بن سرنج بن ام قصانی که دی کم تیای اندایا خلچی مسلمان و خلچی غیری مسلمان 30 سال دراسه جیانی هنگی کردوا شاجن حل دست زور برز دبیتوا هنده برز دبیتوا ازانن با برز دبیتوا چون که دلیت هاو سرگیری لگل هنگی که دکم زور مرد بی زور کل ندر بی زور جوامیر بی حالی روا سبحان الله پیامی که تی دایا که بدری دلن دوای نوکه یک ناکوی هروا با آسانی وحی خوای پروردگاره دبی بزانی لگل کم هنگا بوی که هاتوا هنگا نیرکو هنگا مینکش شانازیب کاد کلنیو هنگا کان دا او هنگای کولی ندا چندین کیلومتر برز بویوا او هنگا شیاوی اوی ببی با باوکی هنگا کان ببی با هاوسری شاشن بو اوی ام دولتو ام حکومتو ام شارستانیتی هنگ بباشی بر ریوا بچید بله براستی دوزینوی گلکان لروانگی و اوحا ربک الى النحل اگر سرنج بین هنگکان خلکانی که انتی دایا لناو شانکی اندا لنیو ام حکومت دا کاری بریتی لوی که تنها گلکان دا دوزیتوا دا چند دا گرین چاو دیری دا بین کدنی گلو بجیوی دا کن با جیانی خویان کاتیک گلکان دا دوزنو و دینو بوناو خانکو بوناو شارستانی تکیان که لهشت هزار هنگ و هتاوکو 80,000 هنگ لشاریک دا کوبونتو لکاتیک دا گریتو لکمترین ماودا بشیوازی سورانوی با آستی خیرائی سورانوی همو هنگکان تی دا گینه که باخی که گلو چندین گلی بون خوشم دوزی و توا بشیوازی سورانوی بشیوازی حت ندروی آراستی همو هنگکان دکات که چون برون چون روب کنه او هنگانو او گلانو بکو کدنوی گلکان هنگاو ببرن امش دا صلاتی خوای پروردگارا ورد ببنو مسلمانانی عزیز کاتی هنگکان دا چن با کوکرنوی گل خیرایکیان اجمار کراو باوی که 65 کیلومتر دبرت لساعت یک دا کاتی اگده چید با سر گلکان با توجیه و برنامه در روات کات بفیرانا دا سبحان الله برای مسلمانم ورد براو لده صلاتی خوای پروردگار جور یک لگول من هی دکریتا و لکاتی که تایبت داد خریتا و ام هنگانه دزانن کی ام گولانه دکریتا و چند یکیش دمین نو لناو ام گوله دا خوی سرقالو مست ناکا لناو گوله که دا بمینیتا و کتایی بتمنی بیو زیندانی بکری نخیر لم گل بو او گل لم چل بو او چل زور بخیرائی کاری خوی دکات اگر بونی تیانه بی اگر شیلی تیدانه بی مئیوس نابی و یک سر رگا دگریتا بر ورد بره و لده صلاتی خوای مهربان کاتیک شیلکان کو دکاتا و چون دگریتا و آیا لو سروش به همان خیرائی دگریتا و نخیر ریک آستی خیرایکی داده بزی با نیوه سبحان الله سری یاسای رگاو بان کن چاو دیری دکرین بایان نیه بشیل هنگکو زور زو زور خیرا 65 کیلومتر ببرنو خیرا بگرین و بانیو خانکی خویان نخیر باری قرصه سبحان الله استال سر زویده او سياريك باري قرصة قلابيك تريليك كاتيك باري بينية چون دروا لو سر و خیرات دروا که اما پیچوانی یاسای مروری شبنمونه بلام هنگکان به وحی خوای پروردگار ان یاسای جبه جبه دکن لو سر و دگرته و بو خاو دی یک باری قرصه دو دبی اوی کوی کردو تا و کاری لسر بکات دبی بی که به همگوین چون که تا دگات و ناو خانه که خوی یک سر لوی خانوی که ششپالو آماده دبی هنگه که یک سر همگوینه که خالی بکات و اگر همگوینی پی نبی و حاضر نبی لپی چی نوی لگواده کری سبحان الله لده صلاتی خوای مهربان علی رده مسلمانانی عزیز یابان وک ولاتی که عاقل یکی از گران کاری که کردیان لبواری اقتصادا ولاتی یابان لولاتی استرالیا شتی زور دهینا با اخیره و سفونی زوری لدریادا بکار هینا بو بلام سیستمی که تازه نویان بکار هینا اویش او بوتیان باوکو هنگکان بکین ام سفونه گوره ده چه بردینه ای بول رگادا اوی که پیویسته لهر بوارگ لبوارکانی جوری تجارت و بازرگانی که دکره درست نکره معاملی تیدا بی بو اوی لئیست دادا بنمونه دینیره با شرقی اوسط که تک دگات شرقی اوسط اوشتی که دینیره بحاضر کراوی تسلیمی دکات لیره و لهنگ و فیری ریزی کاد بون فیری او بون که دبی هموش یامان براسی لبرودان و لپیشخستن دا بید بله مسلمانانی عزیزم هنگکان هیزی سربازیان هیا همو روژیک کودی تایبتیان هیا همو روژیک چاو دیری دکرین بو چی چاو دیری دکن خو هنگکان با وحی خوای پروردگار کردکن بلام ازانن بو چاو دیریان دکن هندیک لهنگکان گرفت یک دیتا پیش و بویان لانجامی گلاو گل کردن جورک لماده کحولی لجورک لگلکان دابونی هیا ماده سرخوش کرد هنگکان لم گلاو گلانا لو ماده سرخوش کرده دخون کاتی که دگرین و سرخوشن هنجونکان دروس نکردو یک دو کدین و حلسوکوتو معملایان طبیعی نیا زانا یک سی دان سال دراسه کردو اک لگوواری هیف دا هاتو دلیت دراسه هنگ سرخوشکانم کرد عینی مروفکان کاتی که بیهوش دبن سرخوش دبن چون آگایان لقصی خویان نیا چون دزدخن پیسی خویان چون حلال و حرامیان لیتیک دا چه چون مروفکان شردکن و دزددن یخی یک تری هنگکانش آوایان لیدی بویا یک سر بشی سربازی هنگکان بونیان پیودکن بوت نیه بیت جوره و ای هنگ بونت خوش نیه هنگونکت آماده نکردوه تو سرخوشی برو 48 ساعت تاوکو 3 روش زیادر بوت نیه بیت جوره و دوی اول رگی پیده دریم لجر چاو دیری دایا دبی کار بکات اگر دوباره کردوا سبحان الله بالی دقرتینن اگر بردوان بودی کشن بو چون کلنی و شهرستانیتی هنگ دا خلکی سرخوش خلکی مشخور خلکی بیوه براسی گندلیب کات جگه نبیت و تیاین دا علیر دا براسی منو توی مسلمانیش دا بیشانازی به اسلام کمانو بکین که اینی پیروز اسلام حدودی تیدا عرخور حدی لیده دره زیناکار رجم دکره جلدی لیده دره دستی دز و خیانتکار لدولت اسلامی دا دبردره واتم ما ای فخر و شانازیم حدود داره لیسلام دا هیا هر یاسا یک لسر زوی دا اگر حدودی تیدا نبی پیناو تریت یاسا که واتا اسلامی منو توش او یاسا چون نامال دکار لگلو کسانی که گندلن نبی بلیو قربان قربان بو کسی عرخور و کسی گندل و خیانتکار بکره نبی کسی بیزو بعارق و ببراز و بکا توی نوشخوین توی حاجی توی شیخ توی سید بلی قربان و دست بسنگ و گرتنی باب کهی نخیر دبی سزای بی دبی بزنی چون ماموی لگلاده که بو شوازی که آینی پیروزی اسلام دیاری کردوا لشانستانیتی هنگ دا کارگزاریان هیا کارگزارکان اوانن که زورینه ان میینن یک دو نزوکن چون که شاجن سه جور هلکه دادنی هر یکی ان سبحان الله لشونی خوی دادنی میینه نزوکه کن کاریان بریتی لدروس کردنی شانه هنگی ششپالو بله یاسای ششپالو برایانی اندازیارم دزانن که بهسترین آسانترین دولمانترین یاسای هندسی بریتیه لیاسای ششپالو که هنگکان لکات اگده مالکانی اندروز دکن سی گوشه نیه لکیشه نیه چوار گوشه نیه ده چوی توسی ریب که بزانه یاسای ششپالو کمترین ماوی تیده چید بوشایی تیده نیه زورترین هنگوین لخود گرید زورترین برگریشان هی لفال یک دیده کات اگده ام هنگانه که هنگ مینه نزوک کان کاری آمریتی لواي آمد روز دکن و آمد تعقیم دکن به تعبیری است وقت چون معجزه پیاده دکی پنجره کان دست ری پیش وی هنگ کان بگرین و آوان تعقیمی دکن آوان جورک لموم لهن هلا هنجون و دروز دکن و بو آوی هنجون کان به خسارت آن چن بله مسلمانانی عزیزم لیر و دمیه پیام لم باسد ابو منوتوی مسلمان اوه یک پیغمبر عزیز ما انده فرمی والذی نفسی بیدی قسم بو الله ای ذاتی الله نفسی منی بدسدا ده فرمی ان مثل المؤمن مثل المؤمن كمثل النحلة ونی ایمان دار وکو هنگوایا الی رو استرنج بن برای مسلمانم که رسول الله ده فرمی مثل المؤمن كالنحلة كالمطر كالنخلتي بودا فرمي باور دار وكو هنگوايا وكو خرما وايا وكو باران وايا اليرا دا سير كان رسول الله دا فرمي ان اكلت اكلت طيبة چونك ايمان دار كخوار دي پاك دا خواد وهروها وان وضعت وضعت طيبة اوي ليدا بين ري ليدا بسري ليبر حمدي هر پاكا وإن وقعت وقعت على عود لم تكسره لم تفسده سبحان الله ده فرميوكو هنگوايا كاد ده چيتا سر قوليك بلكي ناش جيني قولك اكسباير ناكا فاسد ناكا خرابة ناكا كواتا منو توي مسلمانيش بويا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام نفرمو ديكي ديكا داك امام عمر ده فرمي جارك يعني لقشت يقدا زورترين فرمودي لنيواني مكة ومدينة دا فرموده بك پیغمبر يا عزيز ما عنده فرمي مسلمان وكو هنگوايا اگر هاوالي بكي سودت بيدا گيني اگر پرسي بيبكي مشاوري بيبكي راي جوانت بيدا دا و اگر لقلي دا بنيشي برهمي جوانت بيدا دا امام علي دا فرمي اي براي مسلمانم تو وكو هنگواي هنگكان كاتيك دفرن بنيو زندورانو بنيو بالندکان دا زور جار سزايان ددري استميان لدكري بلام اگر بالندکان بيان زانيايا ناو سكو ناو ميش يم هنگا چي تيدايا او ها زرليان لنددا دجاياتيان ندكر توش براي مسلمانم خشكي مسلمانم لكاتك دا دجاياتي دكري دلت لخود دا نميني توكو هنگواي كسانيك نازانن توش خيرك تبيا بويا براستي دلت خوش بي ببيري خود بعقيدي خود بعبادتي خود شانازی پیوب که چوک دامده و دلنیابه توشون کوتی پیغمبرانی که دیان چون هنگکان زردوالکان چون ورچکان زورشتی دی که ریویکان دجمنیاتی دکن توی مسلمانیش کفر الحاد علماء علمانیت لا دینیت جاتی دکا رقی لیتا داد بغضینه تو شانازی با اسلامکی خوتا و بکا برای مسلمانم اگر یک وحی خوای پروردگار هنگی اونده پایدار کرده بی لبهشتا انهار ربارک من عسل مصفا بونی هبه اگر وحی خوای پروردگار هنگی هنده شیرین کرده بی لستر تاثری زویده بازرگانی پیو بکره اگر هنگ هنده گوره بی انشتاین تصوریکی هیا اوی که جگای ملاحظه بیتی ایدا اوی که سرنجی قسکیم دا دلیت اگر هنگو هنگوین لسر زوی دا نمینه قیامت حلاسی دوی دو سال او دلی بلان بو چی قناعتی بو دروس بو که باسی هنگ دکا چون که انشتاین دلی یکی که لو مخلوقاتانی خوای پروردگار که براستی هیمای دا صلاتی خوای پروردگاری تیداد بین ری که وقت برای مسلمانم هنگ یک وحی جبه جده کاد اما بهایتی اما پلو پایتی ای ام قرآنی که بومنو توی مسلمان هاتوا ام قرآنی که شریعتی خواهی مهربان و وحی خواهی سبحانه و تعالی بو او نهاتوا لجیانی منو توی مسلمان دا لبازارو لمالو لدولتو لسیاست مانا رنگ باتوا کواتا کار کدن با وحی خواهی پروردگار یکی که لمانا گرنگ کام که لمتارده آراسته خومو آراسته ایوی برزی دکم برایانی مسلمانم که هنگکان بو آمه براستی که ام همو پلو پایان هیا هنگو هنجوین بو هموانن اسلامی منو توش به همان شوی برای مسلمانم خوای گوره لپیناسی هنجوین داده فرمه فیه شفاء للناس فیه مرجنیه هنجوین بو همو کسی شفا بی به حالا دانه چی مرجنیه همو هنجوین شفا بی چون که همگکان گلیده کن لمرو فکان هنگكان قليدكا لويكا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا او خطاي هنگكان نية شكريان پيدا دري او خطاي هنگكان نية جنگي دشتو دركان تيك دري بلكو او ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس دستي مروفكان خرابي مروفكان كواتب بهالا دانتشي شيخك ملايكي بناو ملا وابزاني هنجوين بو همو كسيك شفايا وابزاني همو هنجوين يك شفايا نخير بهالا دانتشي قماني تيداني هنجويني شاخ هنجويني نيودان هنجويني دستي مروفي بينا قشت بي رسول الله عليه الصلاة والسلام بشفانا يبردوا لجنگ جهاني دوام دا روسكان زورترين استفاده عن لهنجوين كردوا بو برنداركان بو بستو دو جار حالتي نخوشي تنانت استفاده عن لكردوا بلام هنجويني ساغو راستو دروست براي مسلمانم بهالا دانا چي كواتا ام مخلوق بچوكا كميشكي بقدر نوكي درزيك دبي بوحي خواي پروردگار ام كما لخزمت اي ودا باسمان دا صلاتي خواكر كواتا براي مسلمانم دبا منو توش فير ببين لهنگوا برهمدار بين منو تو دبي هنگ بين نكزر دوالا شيخ روفي شاعري نكسجاري ناسراو بهوشيار زور جوان دلي براي مسلمانم توكو هنگ با وكو هنگ با نك زردوالا با دلي زردوالا اي زردوالي دوخري چتون ملكي ميوهات ويلي توناو تون بزردوالا دلي چون ملا شتاكان حل داتا والا توش ملاي بو گجو گياو گلا جوانا كان توك وكو هنگ هنگوينت نيا ام زهرو چزو جيزت لچيا براسی پیرمیدی جوان دلی خوزگا پیاو خراب وک هنگ بوایا که پیوی ددائی خوی گیانی درب چوایا بله برای مسلمانم کتایی ام باو باو دینم که همو من باوکو هنگکان بین چرکسات یک لجیان من بفیرون دین خیزان زور گرنگل ناو جیانی هنگو میروله دا ادخلو مساکینکم پیامی میروله بو جاری پیشو استاش به همان شیوا لنیو هنگ دا با فیر بین آگا من لخیزانکان من بی لنیو مالکانی خوای پروردگار لنیو مالکانی خو من لنیو چوار دوری قرآن و سنت کو ببینوا هنگکان دجمنیان زوره بلام کاری خویان تیک نادن وکو پپولکان نسر گولکان چوک دا نادن دبرای مسلمانم قتابیو لاری برس توش سرسام مببم دنیایا لگل خوندنو کتابی خوتا بتایبتی کل آسا پپول آسا معمالا مکا بلکو هنگ آسا خمی زانست و زانیاری خود بخو خواه برای مسلمانم باوکو هنگ بخشنده بین هنگ جوانترین شد کودکات و جوانترین شد دبخشه برای مسلمانم زمانت شیرین بی هنگکان زور کاران زور عقلن لیک کاتا چاوی دبینه چزوکی برگری لخوی دکات بده قاچکانی گل کودکات و به همان شی و بنو توی مسلمانیش دبی چاو من گوچک من عقل من، هست من، دست من، مال من، دراوسیتی من، بازار من، هنگ آسابه کوات همو لایک من، باو فرموده پیغمبری عزیز لجان من رنگ باتوا باوکو هنگ بین، سود بخش بین، پاک بخوین ام اسلاما وکو هنگ وایا غیر اسلامیش علمو علمانیت وکو میش وایا میش پیز دخواو پیز دبخشه هنگوین شفایا کوات قرآن شفایا اسلام شفایا غیر اسلامیش جهل و نزانی و گمرائیه خواه بخاطری گوری خوتو نوا پیروزکانت یا الله ایمان ندل من عشیرین کم خواه تامو چیجی ایمانو ناسینی خود من پی ببخشه یا رب العالمین خواه بوم اسلام بمان جینا خواه لسر ام اسلام بمان جینا خواه ام اسلام با ایم عزیز که و ایمش با اسلام عزیز که یا رب العالمین بخزمت کاری او قرآن و او وحی قبول من که یا رب العالمین لید دوا کارم خواه موفق من که وحی لجان من رنگ باتو یا الله خواه هدايتي قنجان من با خواه وكو هنگكان قتابيان وخنكاران من همت برسك خواه دايكان وخشكان من وكو هنگكان كارابك يا رب العالمين خواه لقناهي منهم جمع خوش با خواه خلقو خاشو كردسان من باريزا خواه اواني خيانتو قندلي دكن خواه اواني ديانيو ام ملت بهوش وسرخوش كن خواه اواني ديانيو قنجاني امولاتا آلو دي تلياكو حشيشو نيرقلو بلياردك يا الله رسوان كي خواي رسوان كي يا رب العالمين خواي بخاطري قوري خوتنا بيروزا كانت بديداري خوت شاد مانكا خواي لسر حوضك وسر بديداري رسول الله شاد مانكا خواي لبهشت في الدوسة كتا لشرابي هنجين تير مانكا اللهم آمين ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.